Eccoli. Sics már, fekete! Sics, légy szíves! Fekete, kifelé! Légy szíves! Elmentem. Vagy fia? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Csinálni. Most? Vagy ha hazajöttél? Jó van, én mentem, fiam. Segítsél már! se. Hát ki mondják meg. Visszajöttél? Hogy jöttél vissza? Hol van? Megyek már! Látom! Felhozok egy nagy drágot és már indulok! Nézd már, én nincs itt az asztalon! Figyelj, felhívom! Ne hívogassat, nem megy ki! Nézd én, hol lehet! Na, nézd én már! Nézd! Hívom már! Csörög, csörög, mert nem csörög, mert csörögnél! Az ennek hát nem csörök hallhatod. Oda szóval mindjárt kihozom. Hol van? Amíg szarok. Hol van? Mert a szobában van. Thank you. Nincsenek ilyenkor nyitva. Majd később elmegyek. rakt a vízbe rakt. Nagyon szépen, jól minden építve náluk. Nagyon szépen ki van.